सीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। हो दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। एक दोस्त ढूंढता मैं दोस्ती के लिए, एक दोस्त ढूंढता मैं दोस्ती के हो यहाँ वहाँ इधर उधर चेहरे हैं कितने हसीन, मगर जहाँ रुके नजर सूरत वो देखी नहीं। यहाँ वहाँ इधर उधर चेहरे दा नशा नजर बदन सब कुछ तेरे पास है, मगर तू वो घटा नहीं जिसकी मुझे प्यास है। अदा नशा नजर बदन सब कुछ तेरे पास है, प्यास है।